بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكافرون دا مکی تورته نزول اته لسم ده فرض تورته ماوند نازلش د سورته ماوند نازلش ولې سورته کافرون دې کې بل نه خبر ذکر کوي د باطل پرستو د حق پرستو چې بایکاټ وکړي د باطل پرستو کفلاری وی کروري کوملاوي کو استادې قل یل کافرون وا او کافرانو لا اعبد ذی عبادت نو کما د الله ما پاغه طریقه تعبدو چاته بعد کوئی بات خوای کو کر د الله منځونه کول روجی کول روجی دیتلې دارنګ حجونه کول قران کریم صاحب دی چې منځونه کول و ما کان صلات من دل بیت الله مکوتس دی الله سم سفارت شروع کی نه می سفاره باخری مخبانه د سوره انفال ادم رفی دز کې وما كان صلاتهم ان ديبوز د مشرکانو په بیت الله کې الا مکاتب دیا مگر سوري اوتاړي نو سوري تاړو خای نه ولا سوري وای سیټای غورتا او تاړي الله سوري چچا کې الله سوري چوکې مې خدا نه کو خدای د مشرک د موز نه تعبیر کړي چې مشرک چې غلط یقین سره موس کوي دا د لکه سیټای چې غګي په بیت الله کې او دا د لکه بیت الله کې تاړي مطلب دا چې د ګناه کوي چکه غلط ہے بیت اللہ کے لیے مسکئی تو سواب خود در کے نار دے گناہ کئی دانا چلے سوڑی تانی دا کولے با مسکو با خانا ذات پا دین ابراہیمی وی خواہ بلکہ نبی علیہ السلام تاوی صحابی وی یو صحابی دے صحابی وی لکی گی نبی اسلام ملگری تا آغا ملگرے چے نبی اسلام یلی دلو دیمان پا حالت کے اب یاد اثرے مرشوم دپی په حالت دیمان کې لکه نبی اسلام خو بجار دی ولې او صحابي نه ده در نبی اسلام خو عبد الله بن ابي بن سلول کعب بن اشرف دي خر کوم لیدلو ولکه دیمان په حالت کې مرشوم دی او په کفر کې مرشوم دی په منافقت کې مرشوم دی نو ته صحابي نه ویل کېږي یو د صحابي چې نبی اسلام دیدلو د ایمان په حالت کې اب یاد هغه صحابی وفات شو د ایمان په حالت کې نو د صحابی د صحابی درجه پیغمبرانو په دویم نمبر کې صحابی د الله ارته ماف کړي صحابی ګناه کوي خدای زنور کوي صحابونه ګناونه شي ویلي خو د صحابو ګناه ته الله ګناه نه دی ویلې لهدا موږ ته ګناه نشو ویلې چې الله وته ګناه نه وایي نو د موږ څه کار دی د ګناه وایي لکه مثال داسې دی یو الګ دی فلار ول موټر واغسه په دیر ضربه و دیر سلا کړو په باندې نه وي اول یو بچی دا واخله هغه نو بار دو باسي اسپیډ به کوي سره راخلاص کی او فلار دې خبر راشي فلار وی خو دې فلار ټکو دې ډیر زیات پریشان شي دې دې شي اورور شي لړ شلتا چې مو کې لړ شي موټر غو تاس نه خرو په او چې وګور دې خو دې روغ دې دې لړ شي دې راجوخت او توي بچیا شکر دې موټر رکشه رک دي شي دا ما غسو الله را کړو خیر بل بوو شکر ته تجو دې عادت دې ضرور دې کې هغه ربان کې ساده ساز کوم تا خو دې نقصان وکړ پلار به ته جوړ شمه نه زما مالو زما دې خو یو کړ دا بل بل وار نو دا کرنګ خدای پاک کوئی صحابو ته ما ارت باب کړی نو کده یا ته یا بل څوک هغه ولګي صحابو په قصبه کوات کوي صحابو ته هیڅ نقصان نشي رسولي اخبر ما منزل ته رسیدلی دی او رضی الله عنه رضوانو دی خو دې سړي خپل ایمان الله تعالی کا د صحابي هغه دی چې دا هغه الله تعالی سم اپ کړی په سبب د صحبت د نبی سره یو د صحابي سواد علی بی صحابي ویل کیږي بی دینه تا نبی اسلام ته هغه وی صحابي دا بی دینه دی ولی په دغه د فلار دی کدین دا او ای خدای منه مزونه کول روجه دی ودی درګه خیراتونه به کول د قران را ټول ثابت دی خدای یو منه په ذات کې خدای یو منه ګوره خدای نه دوه درې سره دا چې تو کوئی چې لا ته به خدای وین او خدای وته نه ویلی د خدای صفته ولا وی ته قران کریم صفا ویلی چې وی ها اولای شفاعون عند الله یو لسما سفاره کې دا لات عزا منات هبل شفعاون عند الله دا څنګه سفارتيان دي الله سره خدای خو ته نه وي دا رنګ په درښتما سفاره کې سورۃ زمر کې درې نبرات کې الا لله دین الخالص خبردار الله له دین وادي والذین اتخذوا من دون اولیاء اخر چوینو بدلن اولیاء بوتان نه دی هدا بوتان چې حقیقت کې دا د اولیاء شکلونه جوړ کړو دا الله ته ونه سړیو امام بخاری خان الله رجل صالحا یلو تو سبیل للحاج دا ونه سړیو حج الله به ستوا ورکو ذات پرې پوه کوي زه چې خبر دی په منځ کې دوه خبر راځي نه اکثر بیا خبره په لیرم شغل زه په کې مخ کې را ونډوز دی کولایږي په کې کنه مخ ته نو الله پاک وای والذین اتخذوا من دون اولیاء اکتان چې وینو بيد الله نه اولیاء نو دې شوی دا قران دی نه نه نه ما نعبدهم من دې اولیاء عبادت نه کوو الا ليقربونا الى الله زلفا مگر دې لپاره چې دې کې مونږ ته مونږ الله ته په درجه باندې مونږ ته خدای نه وو خو مونږ وو چې دا اوچت خلک دي امن لاندې یو نو مونږ چې دای نه درنیاز وکړو د دې پوجا پاټ وکړو په دې الله خوشاله شي مونږ الله ته په دې باندې ځې کیو نو خو خدای نه وو په ګان ته وشه هغه خو یې نو د خدای صفات چې بل ورکړي نو په حقیقت کې دا نو د مکه مشرکانو خدای یو من مطلب می دا پس کې یو من په ذات کې پوښه اوس کې او ترې خدای یو من لیکن د خدای تی په بل بل ته داتا وای بل ته غوس وای بل ته حاضر ناظر وای بل ته مشکل کوشا وای نو دې سړی وته خدای او یې ګره دې سړی وته د خدای تی اگر چې دی وته خدای نه وي د مکه مشرکان وته خدای نه وي دی خدای خو خدای من خدای خو یو من دا غي بوزونه کول روجی دی ولی بقاعده وجه ارضی کول بوزو دار بیت الله به بعدو قران کریم وای په لازم از بار کې چې اجار دم ثقات الحاج و عمار در مسجد الحرام کمن امر بلول بالاخر ای گردوی تاسو آبادون به بیت الله شریف او وبس کول په اجان د اجانو خدمت کمن امر بلول بالاخر په شان د عمل دا غچا اچھا ایمان فردار و فقرت یو شان خدای لاست برابر دی نو هغه به بیت الله کې بیت الله به مبادو نو بیت الله بادو دلی دا عبادت نه دی حجانو باندې وبس کول دا جان خدمت دا عبادت نه دا ټول عبادت دی او قران کریم وای او کافرانو زی عبادت نو کوم الله پاغت کتاب تاسو کې تاسو د الله عبادت کوی د بابا کوی تا ته الله ته رحمت شوی بابا ته رحمت شي تا ته الله نه درنه یو کو د بابا کوی وښه زدات نو کوم او کافرانو کوم خلق چې وای را سخته خبر نه په کار کافر ته به کافر نه وي نو نبی اسلام ویلی کدی ویلی کدا خبر نه جادو کافر ته کافر ویل نه جادو نو نبی اسلام خو ویلی د کله ته قل پیغمبر هو پیغمبر هو یا ایو کافر او کافرانو په نبی اسلام وسه چې وو مسلمانانو ا د تاسو وای چې کافر د مسلمان وي نو سلیمان پادشاه یاد ساتي دا خبره لکه څنګه چې مسلمان ته کافر ول ناروا دي دا کفر دی د کرې کافر د مسلمان بل کفر دی ګوره کافر کافر دی ا مسلمان مسلمان دی چې کفر کوي شرک کوي ته باندې خو مسلمان دی نو ایمان نه خو بل اخلاص وي یو سړی بابا ته چې دغه د ډیر نه مسلمان دی یو سړی برابر شولې ځوان وي ته د ډیر نه مسلمان دی یو سړی با یو لسم ورکې د بابا ګانو اساری بار لري په زیارت ورکې اته د ډیر مسلمان د خپل ایمان نه خود اخلاص شي دې ملک یو دا مصیبت دی چې دای با دای کافر ته کافر نشوي له ا مسلمان د مسلمان نشوي له وای نه ټول یو شر ټول یو شان چرته دی قل یا ایو کافرون او یره من په مکی زندگی کیو مکه کې وجه کوم سختی نو دا سور خو مکی دی نزولن اتل لسم دی د ډونبی کال صورت یا د دویم کال صورت دی ا دا او صورت د مسلمانان خو کمزورو او کو پار خو په زور کو دا د هغه وخت د نزول صورت دی یا د ربی کال دی یا د دویم کال نبوت دی. هغه وخت مسلمان ډېر کم و کمزوري وو پوه شي. د دې نه دوه کاله بعد بیا شعب د بنو هاشم ته بیا تللي دي. بعضې خلک وایي شعب یې بیطالب ته، شعب یې بیطالب نه دی، دا د شیګانو خبرې دي. شعب یې بنو هاشم دی ښه، چې که شعب د ابوطالب و نو بیا شعب د عبدالله هم و، بیا شعب د عباس هم و، پوه شي، شعب د حمزه هم و، دا غرونه دي خپلو کې. نه شعب د عبدالمطلب و ده، پوه شي، د هغې ځمکې وې هغې دی تللي. ځکه خلک ورته راغه سوشل بایکاټ کړو نبی اسلام سره، بلکې پوره خاندان بنو هاشم سره شو سوشل بایکاټ شو دوی په هغې کې، پوه شي. نو نبی نو نبی علیه الصلوۃ والسلام ته الله وایي چې وایي او کافرانو، دا د هغه خبره ده چې مسلمانان دومره کمزوري چې په مکه کې په بیت الله کې موږ نشو کولی د کافرانو لاسه. نو الله وایي وایي او کافرانو، که کافر ته کافر وینا ناروا وه، نو الله به چرې په ناروا باندې الله حکم نه کوي. کل لا یمرو، الله حکم نه کوي په کفر باندې، په بې حیا باندې. نو قل یا کافرون، وایي او کافرانو، لا عابدو، دا اعلان د بایکاټ دی. زه عبادت نه کوم ما په هغه طریقه چې تاسو یې کوئ. تاسو د الله عبادت کوئ، هغه بابا هم کوئ. تاسو الله هم رحمت کوئ، هغه بابا هم رحمت کوئ. تاسو د الله نه درناس کوئ، د بابا هم کوئ. زه داسې ولا انتم، انا تاسو عبادت کوونکی د هغه په هغه طریقه چې د عبادت کوم. نه تاسو ما په طریقه عبادت د الله کوئ، ولا انا عابد، او نه د آئنده عبادت کوونکی په هغه طریقه تاسو عبادت کوئ. آئنده ما دا تمه ونه کوي چې زه به ستا د طریقه مختاره کړم، زه به ستاسو په طریقه لاړ شم. ولا انتم عابدون، نه تاسو آئنده عبادت کوونکی د الله په هغه طریقه چې زه کوم، نو زما هم دن تمه نشته. ولکم دینکم، تاسو ستاسو دین امال زما دین څه معنا؟ تاسو ستاسو دین شرکیت کوئ، امر زما دې زمدا الله کتاب بیان کوم. دا مضبوط بایکاټ دی، دا حق پرتو نه خې به مو خلا چې دې به بایکاټ کړي باطل پر خوا کا کې تری دې کې ترونه مو نبی اسلام په دې کې نبی اسلام ترونه مو اباد رضی الله عنه. دا رنګ ابو لهب اباد رضی الله مسلمان شنو، ابو طالب دا ټول پکيو اعلان بایکاټ کړي. نو دا پرستو دوی منه خبرای چې دا باطل پرست ده بایکاټ دي. دا نن چار در جوړ ساتي دا پرست نه دي، دا پرست نه، دا باطل پرست دي. کله حق پرست انده به جدا شو دا باطل پرست نه. هر چا سره جوړ دي، شیعه سره جوړ دي، بریلی سره جوړ دي، بدعتی سره جوړ دي، آی مون چا سره توڑ دا پیدا کو. دا خو حق پرست نه خان، تو باطل پرست دي.